lacrima, bucură-ne inima. Dob de grâu mai luminos, ca și fața lui Hristos. Lerui lacrima, lacrima de stea. Plouă, ploaie.